การบำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อให้เกิดผลขึ้นมานั้นผู้บำเพ็ญจำเป็นที่จะต้องกำจัดอุปสรรคต่างๆที่ฝังกั้นการบำเพ็ญถ้าไม่สามารถกำจัดอุปสรรคต่างๆผลก็จะไม่เกิดจากการบำเพ็ญอุปสรรคที่คอยขวางกั้นไม่ให้ผลเกิดขึ้นมานั้นเรียกว่านิวรณ์มีอยู่5ประการด้วยกันคือ1ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่2ความยินดีในการเสพกามคุณทั้ง5คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ 3. ความโกรธ 4. ความง่วงเหงาหานอนและ 5. ความฟุ้งซ่านนี่คืออุปสรรคที่จะกีดขวางการบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่สามารถทำให้ผู้บำเพ็ญบรรลุถึงผลคือความสงบได้ผู้ที่บำเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องคอยกำจัดนิวรณ์เหล่านี้ข้อที่1ความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ดีในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในพระอริยสงสาวกก็ดีจะสามารถกำจัดได้ด้วยการศึกษาพระประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและศึกษาพระประวัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายพระอริยสงสาวกทั้งหลายเช่นเราศึกษาพุทธประวัติกันแล้วเราก็ศึกษาประวัติของครูบาอาจารย์ทั้งในอดีตและในปัจจุบันแล้วเราก็หมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆความลังเลสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ก็จะไม่มีเราก็จะมีความมั่นใจว่าถ้าเราได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วผลที่พระพุทธเจ้าทรงได้รับและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับเช่นเดียวกันเมื่อเราไม่มีความสงสัยเวลาเราภาวนาเราก็จะได้มีใจจดจ่อต่อการภาวนาไม่ปล่อยให้ความสงสัยนี้มารบกวนการบำเพ็ญของเราอันนี้ก็เป็นการกำจัดนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือให้หมั่นเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เรื่อยๆตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วก็ต้องเข้าหาตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่ได้มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกควรศึกษาพระไตรปิฎกเพราะเป็นเหมือนกับได้ศึกษาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยแล้วจะทำให้ไม่สงสัยเพราะจะรู้สึกว่าเป็นคำตรัสของพระพุทธเจ้าทรงตรัสกับเราอย่างสดสดร้อนร้อนเลยถึงแม้ว่าพระวรกายของพระองค์นั้นจะได้จากพวกเราไปแล้วแต่พระธรรมที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ชอบแล้วนี่ยังเป็นอากาลิโกอยู่ไม่ได้เสื่อมไม่ได้หายไปตามกาลตามเวลาเลยเหมือนกับได้ฟังพระธรรมจากพระโอษฐ์ของพระองค์ต่อหน้าพระพักตร์ของพระองค์เล แล้วเราก็มาศึกษาคำสอนต่างๆของครูบาอาจารย์พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเช่นศึกษาคำสอนของหลวงปู่มั่นคำสอนของหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นพระอาจารย์ชาหลวงตามหาบัวอันนี้เมื่อเราได้ฟังได้อ่านเราก็จะได้ไม่สงสัยว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์หรือไม่ท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติตามที่ท่านปฏิบัติท่านสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านผลที่ท่านได้รับมันก็จะต้องเป็นผลที่เราได้รับเช่นเดียวกันเพราะหลักของเหตุผลนี้เป็นของตายตัวเหตุเป็นอย่างนี้ผลก็ต้องเป็นอย่างนี้เหตุเป็นอย่างนั้นผลก็ต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเราไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็เจริญเหตุที่ท่านได้เจริญที่ท่านสอนให้เราเจริญกันแล้วเดี๋ยวผลมันก็ปรากฏขึ้นมาเองผลมันตามมาด้วยเหตุถ้าไม่มีเหตุมีแต่ความลังเลสงสัยไม่ยอมสร้างเหตุไม่ยอมบำเพ็ญผลก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่มีความลังเลสงสัยบำเพ็ญเหตุไปตามที่ได้ศึกษาเดี๋ยวผลก็ปรากฏขึ้นมาเองอันนี้ก็เป็นวิธีกำจัดนิวรณ์หรืออุปสรรคที่คอยกีดขวางการให้ผู้บำเพ็ญจิตตภาวนาได้บรรลุถึงผลที่ควรจะเกิดขึ้นข้อที่สองก็เรื่องกามฉันทะคือความยินดีในกามคุณทั้งห้าความชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ท่านก็ให้เรามาเจริญอินทรีย์สังวรให้มาสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการเจริญศีลสังวรก็คือให้มารักษาศีล8กันศีล10ศีล227ศีล300กว่าข้อนี่เป็นวิธีสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าถือศีลแล้วกามฉันทะก็จะไม่สามารถดึงใจให้ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ศีล8นั้นก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกันอันนี้ก็เป็นการเสพกามฉันทะอย่างหนึ่งเสพกามคุณ5ห้ามรับประทานอาหารตามความอยากรับประทานได้เพียงถึงเที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้รับประทานอาหารอีกเพราะจะเป็นการเสพกามมากกว่าเป็นการให้ยาแก่ร่างกายการฉันอาหารการรับประทานอาหารนี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาให้ร่างกายอยู่อย่างปกติสุขการรับประทานก็มีสองแบบรับประทานด้วยเหตุด้วยผลคือรับประทานเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขและรับประทานด้วยความอยากอันนี้เรียกว่ากามฉันทะก็ต้องใช้มาตรการของศีล8มายับยั้งไว้ให้รับประทานได้เพียงถึงเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานแล้วเพราะร่างกายได้อาหารพอเพียงที่จะอยู่ได้อย่างเป็นปกติจนถึงวันรุ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นมาตรการที่จะได้กำจัดกามฉันทะที่เกี่ยวกับการเสพอาหารรับประทานอาหารแล้วก็ข้อที่7ก็ห้ามไม่ให้ไปดูมหรสพบันเทิงการละเล่นต่างๆก การเสริมสวยความงามต่างๆของร่างกายที่เป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อันนี้ก็ถ้าก็จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้ระงับกามฉันทะได้แล้วก็จะทำให้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนาส่วนข้อที่8ก็ห้ามไม่ให้นอนมากจนเกินไปโดยห้ามไม่ให้นอนบนเตียงใหญ่ๆฟูกหนาๆที่มันแสนจะสบายถ้ามันสบายแล้วมันจะนอนเกินความจำเป็นของร่างกายเหมือนกับการรับประทานอาหารมันก็จะรับประทานมากเกินไปคือรับประทานด้วยความอยากนอนก็นอนด้วยความอยากตามปกติร่างกายถ้าได้พักผ่อนสัก5ชั่วโมงนี้มันก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนแล้วสบายก็จะไม่อยากจะลุกขึ้นมาอยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสื่อเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาจะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายลุกขึ้นมานั่งบำเพ็ญจิตตภาวนาดีกว่ามาทำใจให้สงบดีกว่านี่คือมาตรการที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เรามาถือกันเพื่อกำจัดกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆพอเราถือศีล8หรือศีล10หรือศีล227หรือศีล300กว่าแล้วเราก็จะไม่สามารถเสพกามคุณ5ได้เราก็จะมีเวลาว่างเอาเวลาว่างนี้มาบำเพ็ญจิตตภาวนามาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเดินจงกรมเพื่อเจริญสติเมื่อมีสติเวลานั่งจิตก็จะสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้นี่ก็คือมาตรการที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับกามฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆส่วนอุปสรรคข้อที่3ก็คือความโกรธเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาใจจะร้อนใจจะไม่สบายจำไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็จำเป็นที่จะต้องใช้ความเมตตามาละความโกรธนั้นคือให้อภัยอเวราโหนตุไม่จองเวรกันใครทำอะไรทำให้เราโกรธทำให้เราไม่พอใจเราก็ให้อภัยไปเพราะว่าสิ่งที่เขาทำมันก็เกิดขึ้นแล้วผ่านไปแล้วจะนั่งมานั่งโกรธมานั่งจองเวรจองกรรมก็ทำให้ผู้โกรธนั้นเดือดร้อนไปทุกไปเปล่าๆกลับไปแก้มันก็ไม่ได้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาแล้วเขาพูดไปแล้วเขาทำไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วแต่เราไม่ควรที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยความโกรธเพราะความเสียหายนี้มันจะรบกวนการบำเพ็ญจิตตภาวนาของเราแล้วถ้าเราไปทำร้ายเขามันก็จะทำให้เขาโกรธเราแล้วกลับมาทำร้ายเราอีกมันก็จะทำให้เราไม่สามารถมีเวลาที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนาได้เลยแต่ถ้าเขาทำอะไรให้เราโกรธแล้วเราให้อภัยเขาไปถือว่าจบกันผ่านไปแล้วเรากลับมาระงับความโกรธของเราดีกว่าเพราะถ้าเราไม่สามารถระงับความโกรธได้เราจะภาวนาไม่ได้เราต้องการภาวนาเราไม่ต้องการที่จะไปทำร้ายผู้อื่นเพราะถ้าเขามาทำร้ายเราเพราะถ้าเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราเราก็จะกลับไปทำร้ายเขาอีกท ทำไปทำมาเดี๋ยวก็ตายกันไปข้างหนึ่งอีกผู้ที่ไม่ตายก็ต้องไปติดคุกติดตารางหรือไปรับโทษประหารชีวิตก็เลยไม่ได้ภาวนาเลยความโกรธนี้จึงเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ต้องการจะบำเพ็ญจิตตภาวนาจำเป็นจะต้องรู้จักให้อภัยให้มองความจริงว่าสิ่งที่เขาพูดเขาทำมันก็ผ่านไปแล้วความเสียหายก็เกิดขึ้นไปแล้วแล้วเรามาสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยการที่จะมาจองร่างจองกับจองร่างจองผ่านกันทำไมยิ่งเสียหายใหญ่ยิ่งทำให้เราไม่มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่ถ้าเราให้อภัยเขาปั๊บนี่จบเลยคิดว่าใช้กรรมไปก็แล้วกันคิดว่าใช้หนี้ไปเราอาจจะไปพูดไปทำอะไรไม่ดีทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยต้องมาทำให้เราไม่พอใจก็เรียกว่าเป็นการชำระหนี้ไปใช้หนี้เก่าไปการให้อภัยจึงมีประโยชน์มากเพราะมันจะล้างจะลบความโกรธให้หายไปจากใจจะทำให้เรากลับมาภาวนาได้อย่างสบายสิ่งที่เราต้องการคือการภาวนาการไปทำสงครามไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นนั้นมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบมันนำไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายความเดือดร้อนแต่การไปภาวนานี่แหละจะนำไปสู่ความสงบไปสู่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงดังนั้นเราต้องรู้จักให้อภัยต้องใช้เหตุใช้ผลชั่งน้ำหนักดูว่าการให้อภัยกับการไม่ให้อภัยนั้นผลจะต่างกันอย่างไรถ้าไม่ให้อภัยจองเวรจองกรรมกันเราก็จะไม่มีเวลามาภาวนาพอเราไปจองเวรจองกรรมเขาก็มาจองเวรจองกรรมเราแล้วเดี๋ยวก็ต้องถึงกับฆ่าฟันกันตายไปทั้งสองข้างเราฆ่าเขาหรือเราก็ถูกเจ้าหน้าที่ทางบ้านเมืองจับไปลงโทษประหารชีวิตอีกไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้มาภาวนาแต่ถ้าเขาทำอะไรแล้วก็ให้อภัยไปไม่เอาเรื่องเอาราวขอความสงบเพียงอย่างเดียวขอให้ยุติกันอย่างเดียวถ้าเขาไม่ยุติก็ถือว่านี่เรายังใช้ไม่หมดก็ให้เขาทำต่อไปแต่เราจะไม่ไปตอบโต้ถ้าเราหลบได้เราก็หลบหลีกได้เราก็หลีกถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้ก็ถือว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของเราก็แล้วกันเราคงทำกรรมมาหนักหนาสาหัสถึงมาต้องมาคอยล้างผลาญเราอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้เราลบล้างหนี้เก่าที่เราได้ทำเอาไว้พอไม่มีหนี้แล้วก็จะไม่มีใครมาสร้างความโกรธให้กับเราเราก็จะได้มีเวลามาภาวนามาเจริญจิตตภาวนาทำใจให้สงบตามที่เราปรารถนากันเพราะเรามีศรัทธาความเชื่อว่าการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นวิธีที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้ภาวนาเราก็ยังจะต้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดติดอยู่กับกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นการให้อภัยจึงเป็นการเสียสละเล็กน้อยแต่ได้ประโยชน์อันยิ่งใหญ่เสียยอมแพ้แต่เราจะได้ประโยชน์เราจะได้มีเวลามาบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะเราจะได้ระงับความโกรธเราก็จะได้ไม่มีอุปสรรคในการบำเพ็ญจิตตภาวนาต่อไปอันนี้ก็เป็นการกำจัดนิวรณ์ ข้อที่สามคือความโกรธต้องระงับด้วยความให้อภัยซึ่งเป็นบทเป็นคุณสมบัติของความมีของผู้มีความเมตตาสัพเพสัตตาอเวราโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายจงไม่มีเวรมีกรรมกันเถิดขอให้เราจงอย่ามีเวรมีกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลายอันนี้ก็จะระงับความโกรธได้ข้อที่สี่ก็คือความง่วงเหงาหานอนอันนี้ก็ต้องใช้มาตรการสองอย่างถ้ามีที่น่ากลัวไปบำเพ็ญก็ไปหาที่น่ากลัวไปบำเพ็ญที่ไหนที่มันน่ากลัวนี่จะทำให้เราไม่ง่วงนอนเราจะตื่นตลอดเวลาเช่นไปนั่งอยู่ในป่าช้าหรือไปนั่งอยู่ในป่าเขาไม่มีอะไรปกปิดป้องกันร่างกายนั่งอยู่ตามโคนไม้นั่งอยู่ตามเงื่อมผาบางรูปบางองค์ก็นั่งอยู่ที่ปากเหวเลยถ้าง่วงก็สับประงกก็หัวทิ่มตกเหวไปเลยถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ง่วงหรือถ้าไปไม่ได้ก็ต้องใช้มาตรการการอดอาหารอดอาหารนี่ก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวหิวแล้วมันก็ไม่ง่วงนอนไม่หลับอันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าอย่างไหนจะเหมาะกับตัวเราถ้าเราไปหาที่น่ากลัวบำเพ็ญไม่ได้ก็เอาการอดอาหารถือศีลแต่แล้วมันยังง่วงนอนอยู่ก็ต้องอดอาหารไปเลยอาจจะเอาแต่ดื่มน้ำปานะไม่ดื่มไม่รับประทานอาหารดื่มน้ำปานะพอที่จะให้มีกำลังบ้างไม่ให้ร่างกายอิดโรยมากจนเกินไปหรือวันหนึ่งก็อาจจะดื่มนมสักถ้วยหนึ่งแล้วตอนบ่ายก็ดื่มน้ำปานะมันก็จะทำให้ท้องเบาตัวเบาจะทำให้ไม่ง่วงนอนก็จะสามารถเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างสบายไม่อึดอัดไม่เหมือนกับแบกภูเขาเวลาที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วนี่เวลาเดินจะรู้สึกมันหนักเหมือนแบกภูเขาเวลานั่งมันก็จะสับประงกเรื่องโทษของการกินอาหารมากเกินไปมันก็จะเป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ทำให้ไม่สามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ดังนั้นผู้บำเพ็ญก็จำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมากำจัดความง่วงเหงาหานอนให้หายไปไปอยู่ที่เปลี่ยวที่น่ากลัวหรืออดอาหารกันเวลาอดอาหารนี่มันจะทำให้เราหิวแล้วมันจะบังคับให้เราภาวนาเพราะความหิวมันมีสองส่วนด้วยกันความหิวที่เกิดจากความต้องการอาหารของร่างกายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ความหิวของทางร่างกายนี้จะมีน้ำหนักน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับความหิวที่เกิดจากความอยากรับประทานอาหารของใจที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งพอเวลาไม่ได้รับประทานอาหารนี่ความคิดปรุงแต่งมันจะคิดไปในเรื่องของอาหารตลอดเวลาแล้วก็เลยจำเป็นที่จะต้องมาระงับมันด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงเรื่องอาหารแล้วพอเรามานั่งสมาธิถ้าเรามีพุทโธกำกับใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องอาหารได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวใจก็จะสงบสงบแล้วความหิวส่วนนี้ก็จะหายไปหมดเลยความหิวที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจนี้จะหายไปหมดแล้วจะทำให้รู้สึกว่าความหิวของร่างกายนี้ไม่รุนแรงเลยใจที่สงบแล้วนี้จะอยู่กับความหิวของร่างกายได้อย่างสบายดูพระพุทธเจ้านะทรงอดพระกายอาหารถึง49วันทำไมพระองค์ทรงอดได้ก็เพราะพระองค์ มีสมาธิมีฌานสามารถเข้าสมาธิได้พอใจสงบแล้วความหิวทางใจก็หายไปแต่เหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่เป็นส่วนย่อยเนี่ยการอดอาหารมันก็จะบังคับให้ผู้บำเพ็ญจะต้องเจริญสติจะต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่เข้าปล่อยให้จิตปรุงแต่งแล้วมันจะทรมานใจมากพอคิดถึงอาหารแล้วนี่มันหิวมากเลยแต่พอเราภาวนาทำใจให้สงบได้มันก็จะทำให้ความหิวความทรมานใจนี่หายไปหมดเลยอันนี้จะทำให้เราก้าวหน้าในการบำเพ็ญจิตตภาวนาเวลาที่เราอดอาหารเพราะเราจะอยู่เฉยๆอยู่แบบสบายๆไม่ได้ไม่เหมือนกับเวลาที่เรารับประทานอาหารตามปกติรับประทานเสร็จแล้วร่างกายก็อิ่มสบายใจก็เลยอิ่มสบายไปด้วยก็เลยไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ไปบำเพ็ญจิตตภาวนาเพราะใจก็สบายจากความอิ่มของร่างกายแล้วก็ขี้เกียจทำแล้วก็ดีไม่ดีก็จะนอนกันเสียส่วนใหญ่แต่ถ้าเวลาที่อดอาหารนี่มันหิวมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ภาวนาไม่ระงับการปรุงแต่งมันก็จะทรมานและอาจจะทนไม่ได้อาจจะต้องไปกินอาหารผิดสัจจะที่ตั้งไว้ก็ได้อันนี้ก็คืออุบายวิธีที่จะกำจัดนิวรณ์และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการบำเพ็ญจิตตภาวนาผู้ที่ได้ประโยชน์จากการอดอาหารนี้จะใช้การอดอาหารนี้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการบำเพ็ญเพียรไปจนถึงทำขั้นสุดท้ายเลยเพราะว่าถ้าเราได้กินแล้วมันจะต่างกับเวลาที่ไม่ได้กินมากเวลาได้กินแล้วนี่มันจะประมาทนอนใจมันจะไม่ขวนขวายเหมือนกับตอนที่เวลาอดอาหารผู้ที่ได้ประโยชน์จากการอดอาหารนี่มักจะใช้การอดอาหารเป็นเครื่องมือกระตุ้นความเพียรไปต่อไปตลอดจนถึงขั้นสุดท้ายของการบำเพ็ญเลยนี่คือเรื่องของการแก้ปัญหาของความง่วงเหงาหานอนต้องแก้ด้วยการอดอาหารผ่อนอาหารหรือด้วยการไปอยู่ในที่น่าไปบำเพ็ญในที่น่ากลัวแล้วข้อสุดท้ายที่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาก็คือความคิดฟุ้งซ่านใจนี้โดยปกติมันจะไม่สงบมันจะคิดอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นธรรมชาติของใจเป็นเหมือนก้อนหินที่กลิ้งลงจากที่สูงกลิ้งลงจากบนเขามันจะกลิ้งลงไปเรื่อยๆมันจะไม่หยุดของมันเองใจของปุถุชนใจของผู้ที่ไม่ได้บำเพ็ญจิตตภาวนาก็จะเป็นอย่างนั้นจะชอบคิดไปเรื่อยๆคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อคิดเรื่องนั้นต่อแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องโน้นคิดไปเรื่อยๆคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆบางทีก็เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธอารมณ์ฟุ้งซ่านขึ้นมาพอไม่รู้จักวิธีควบคุมความคิดปล่อยให้ความคิดมันไหลไปตามกระแสของอารมณ์ที่มีอยู่ในใจอารมณ์ของความโลภความโกรธความหลงของความอยากต่างๆผู้บำเพ็ญจึงต้องใช้การเจริญสติเป็นวิธีแก้ปัญหาเรื่องของจิตฟุ้งซ่านต้องควบคุมจิตตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมานี่ก็ต้องมีสติกำกับใจจะใช้คำบริกรรมพุทโธก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปเลยระหว่างที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเตรียมตัวอาบน้ำอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารเพื่อไปทำภารกิจต่างๆก็ตอนนั้นอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะไม่มีความจำเป็นจะต้องคิดอะไรเวลาที่ทำกิจกรรมประจำวันนี้มันเป็นของที่ไม่ต้องใช้ความคิดกัน รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรต้องล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัวการกระทำเหล่านี้เราก็ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นมักจะไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ทำกิจกรรมเหล่านี้กันให้มาอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธคอยควบคุมความคิดไม่ปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องตามอารมณ์ของมันถ้าจะคิดก็คิดด้วยสติบังคับให้มันคิดเป็นเรื่องๆไปเช่นวันนี้เป็นวันอะไรจะต้องไปทำงานที่ไหนมีนัดกับใครก็คิดไปได้คิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยสติไม่ได้คิดแบบเพ้อเจ้อคิดไปตามอารมณ์ต่างๆคิดแบบนั้นเราต้องกำจัดเรื่องของความคิดที่จำเป็นคิดได้แต่มันไม่มากพอคิดเสร็จแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมาพุทโธต่อหรือถ้ามันไม่คิดอะไรเราก็จดจ่อดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปมีสติกับการเคลื่อนไหวกับการทำงานต่างๆของร่างกายการเคลื่อนไหวการทำงานก็จะไม่มีการผิดพลาดถ้ามีสติคอยกำกับดูแลการกระทำต่างๆแล้วใจก็ไม่ลอยไปตามความคิดต่างๆเวลาว่าเวลาที่จะนั่งสมาธิใจก็จะไม่ลอยไปลอยมาถ้าให้อยู่กับคำบริกรรมก็จะอยู่กับคำบริกรรมอย่างต่อเนื่องถ้าให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็จะดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเนื่องถ้ามีการเฝ้าดูหรือมีบริกรรมอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวไม่นานจิตก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเกิดจากการมีสติคอยระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆอันนี้คือวิธีแก้ความฟุ้งซ่านอีกวิธีหนึ่งก็คือไม่ให้ไปคุกคลีกันไม่ให้ไปคุยกันระหว่างผู้ปฏิบัติด้วยกันผู้ปฏิบัติควรจะแยกกันอยู่ตามลำพังเพื่อจะได้ไม่มาคุยกันคุยแล้วเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไม่ได้ปฏิบัติท่านถึงสอนไม่ให้คุกคลีกันให้แยกกันอยู่กันตามลำพังอยู่ในที่ของตนเพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาถ้ามีความจำเป็นจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ให้คุยกันต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตนไปมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำกันไปเช่นมาทำงานร่วมกันมาเตรียมอาหารหรือมาล้างถ้วยล้างชามมาทำความสะอาดสถานที่เราก็ทำกันไปไม่คุยกันทำเสร็จแล้วก็แยกกันไปเราไม่ได้มาสังคมกันความสังคมนี้จะทำให้จิตเราฟุ้งซ่านจะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาไม่ได้เป็นการเอื้อไม่ได้เป็นการส่งเสริมการบำเพ็ญจิตตภาวนาแต่การไม่คุกคีการไม่สังคมกันนี่แหละจะเป็นสิ่งที่จะเอื้อต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาจะทำให้จิตใจเราไม่ฟุ้งซ่านบางทีคุยกันแล้วก็อาจจะทะเลาะกันก็ได้มีความเห็นไม่ตรงกันก็ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ต่อการบำเพ็ญจิตตภาวนาเลยสู้การไม่คุกคีกันดีกว่าไม่สังคมกันดีกว่าไม่ได้โกรธกันไม่ได้เกลียดกันแต่ไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะมาสังคมกันชีวิตของนักบำเพ็ญจิตตภาวนานี้ต้องถือว่าเป็นชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายต้องอยู่คนเดียวให้ได้ต้องรักการอยู่คนเดียวถ้ายังรักการอยู่กับร่วมกันอยู่นี้จะไม่สามารถทำให้เจริญก้าวหน้าในการบำเพ็ญจิตตภาวนาได้ผู้ที่ต้องการเจริญก้าวหน้านี้ต้องรักอยู่คนเดียวแต่ไม่โกรธไม่เกลียดใครอยู่ด้วยความด้วยเหตุด้วยผลอยู่คนเดียวด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเกลียดคนนั้นเบื่อคนนี้เพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องรักการอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่เดียวกันร่วมกันเช่นอยู่ในวัดแต่ก็อยู่เหมือนอยู่คนเดียวเพราะจะไม่ไป สังคมกันจะไม่ไปสนทนาปราศัยกันจะมาทำกิจร่วมกันเช่นเป็นพระนี่ก็จะมาทำกิจตอนเช้ามืดก็มาช่วยกันกวาดถูศาลาเตรียมจัดที่ขบฉันต่างคนก็ต่างทำไปไม่มีใครพูดทำด้วยสติทุกอย่างเงียบหมดการวางข้าววางของวางถ้วยวางแก้ววางจานนี้จะไม่มีเสียงเพราะนี่เป็นการบำเพ็ญของผู้มีสติจะมีความระมัดระวังทุกย่างก้าวทุกขณะในการทำงานจะไม่มีการเสียงไม่มีการคุยกันพอถึงเวลาก็บิณฑบาตเดินไปบิณฑบาตก็ไม่คุยกันขณะรับบาตรก็ไม่คุยกันเดินกลับวัดก็ไม่คุยกันมาถึงศาลาก็ไม่คุยกันเตรียมจัดอาหารใส่บาตรเตรียมรับข้าวรับของจากศรัทธาญาติโยมพร้อมก็อนุโมทนาเวลาฉันก็ไม่คุยกันต่างคนก็ต่างฉันกันมีสติอยู่กับการขบฉันไปฉันเสร็จก็ลุกขึ้นไปต่างคนก็ต่างไปล้างบาตรของตนเองล้างบาตรเช็ดบาตรเสร็จก็รอมาทำความสะอาดเก็บกวาดศาลากวาดถูศาลาพอเสร็จเรียบร้อยต่างคนก็ต่างแยกกันไปกลับไปที่พักของตนอยู่ด้วยกันก็เหมือนกับไม่ได้อยู่ด้วยกันเพราะจะไม่มาสนทนาถามกันว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีประวัติมาอย่างไรเสียเวลาเปล่าๆความรู้เหล่านี้มันไม่ได้เป็นความรู้ที่จะนำไปสู่ความสงบการปีกวิเวกการไม่คุกคีกันการมีสติคอยควบคุมความคิดปรุงแต่งระงับความฟุ้งซ่านต่างๆนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะนำไปสู่ความสงบนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือวิถีชีวิตของผู้ที่บำเพ็ญจิตตภาวนาต้องเป็นผู้ที่รักความปลีกวิเวกรักความสงบแล้วก็รักความเพียรมีความเพียรพยายามตลอดเวลารักใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนครูบาอาจารย์ไม่ได้เทศก็เปิดเทศฟังเอาหรืออ่านหนังสือธรรมะไปถ้าได้อ่านได้ฟังอยู่ทุกวันวันละชั่วโมงนี้มันจะมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้จิตใจมีพลังทำให้จิตใจมีปัญญาทำให้รู้ว่าจะต้องบำเพ็ญอะไรทำให้รู้ว่าจะต้องกำจัดอะไรอะไรเป็นอุปสรรคอะไรเป็นประโยชน์แล้วจะทำให้การบำเพ็ญนี้เจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญจิตตภาวนาที่ผู้บำเพ็ญจะต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาที่คอยเป็นอุปสรรคขวางกั้นการบำเพ็ญภาวนาแล้วอันนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงแต่อุปสรรคอย่างเดียวยังมีอุปสรรคอย่างอื่นอีกในการบำเพ็ญแต่ละขั้นมันก็มักจะมีปัญหามีอะไรต่างๆขั้นสมาธิก็มีปัญหาของมันขั้นปัญญามันก็ยังมีปัญหาของมันการปฏิบัติการบำเพ็ญจึงจำเป็นจะต้องอยู่มีผู้คอยให้คำสั่งคำสอนมีครูบาอาจารย์ที่มีประสบการณ์มาแล้วจะได้คอยทักคอยท้วงคอยเตือนว่าเวลาบำเพ็ญมาถึงจุดนี้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นมามาถึงขั้นสมาธิแล้วเดี๋ยวก็จะมาติดสมาธิก่อนจะได้สมาธิก็ไปติดเรื่องกามฉันทะรูปเสียงกลิ่นรสอะไรต่างๆครูบาอาจารย์จึงต้องคอยมาเป็นกรรมการคอยมาเฝ้าดูว่าผู้บำเพ็ญแอบมาหารูปเสียงกลิ่นรสกันหรือเปล่าแอบมานั่งคุยกันสนทนากันแล้วก็มานั่งดื่มน้ำชากาแฟกันหรือเปล่าครูบาอาจารย์ท่านจะคอยเดินตรวจวัดอยู่เรื่อยๆพอเห็นที่ไหนตั้งกลุ่มแล้วก็ให้ป้ายแดงป้ายเหลืองเลยถ้าไม่เชื่อถ้าดื้อก็ให้ออกจากวัดไปเลยเพราะว่าอยู่ไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้อยู่เพื่อบำเพ็ญอยู่เพื่อมาเสพกามกันอยู่มาเพื่อสร้างความฟุ้งซ่านให้ต่อกันและกันท่านผ่านมาแล้วท่านรู้ว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นโทษแต่ผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านมานี้จะไม่รู้เ เพราะมันเป็นพฤติกรรมที่ติดมาเป็นนิสัยติดตัวมาตั้งแต่ตอนที่เป็นคารวาสชีวิตของคารวาสนี่ชอบสังคมกันชอบเสพกามกันชอบฟุ้งซ่านกันพอมาอยู่มาบวชเป็นพระถึงแม้จะบวชแล้วแต่นิสัยนี้มันไม่ได้บวช ด้วยมันไม่ได้หายไปจากการบวชมันจะหายไปก็จากการที่เราต้องคอยกำจัดมันเวลามันอยากจะสังคมกันเราก็ต้องห้ามไม่ให้ไปเวลาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ต้องห้ามสมัยนี้มือถือเนี่ยเวลามาบำเพ็ญควรจะปิดมันจะดีกว่าถ้าเปิดมาแล้วเดี๋ยวมันก็พาเราไปดูรูปไปฟังเสียงไปอะไรไปเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสโดยไม่รู้สึกตัวโดยไม่มีเวลามานั่งสมาธิทำใจให้สงบมัวแต่มาเปิดดูเครื่องดูว่ามีใครส่งข่าวมาดูว่าใครมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาปวดมาเล่ามาให้อะไรดูให้พระอะไรฟังกันถ้าอยากจะบำเพ็ญจริงๆผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าควรจะทำอย่างไรถ้าอยากจะภาวนาแล้วให้เกิดผลขึ้นมานี้ต้องคอยกำจัดอุปสรรคต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้วัดเขาตั้งกฎหรอกถ้าเราเป็นผู้บำเพ็ญจริงๆนี่เราต้องรู้เลยว่ามันไม่มีความมันไม่มีประโยชน์ต่อการบำเพ็ญเลยมันมีแต่โทษมันมีแต่คอยจะฉุดลากจิตใจของเราให้ออกไปข้างนอกออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะออกไปหาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดความโกรธบ้างเกิดความฟุ้งซ่านบ้างเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสบ้างมันก็จะทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้มาอยู่วัดตั้งใจจะอยู่สัก5 วันอยู่ได้วันเดียวดีไม่ดีก็ขอกลับนะอยู่ต่อไปทนไม่ไหวเพราะไม่รู้จักกำจัดอุปสรรคหรือสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อการบำเพ็ญนั่นเองกลับไปส่งเสริมมันสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือที่วัดป่าบ้านตาก็เลยยังไม่มีกฎห้ามเรื่องโทรศัพท์มือถือสมัยนั้นก็มีแต่ทีวีเทวทัศน์เนี่ยหลวงตาท่านเรียกทีวีว่าเทวทัศน์โทรทัศน์เทวทัศน์เนี่ยห้ามโทรศัพท์ก็ไม่ให้มีเข้าวัดโทรศัพท์สายก็ไม่ให้มีไฟฟ้าก็ไม่ให้มีไฟฟ้านี่ท่านก็ว่าเป็นตัวร้ายกาจเนี่ยพอมีไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวไอ้ทีวีวิทยุอะไรต่างๆมันก็จะตามเข้ามาแสงสว่างก็จะตามเข้ามาตอนกลางคืนแทนที่จะนั่งภาวนาก็เปิดไฟดูทีวีกันท่านก็เลยต้องห้ามของเหล่านี้ถ้าท่านอยู่ในวันนี้ท่านก็ต้องห้ามมือถือแล้วใครไปวัดก็ให้เอามือถือเก็บไว้ที่บ้านถ้าไม่พร้อมที่จะตัดมือถือก็อย่าไปอยู่วัดเราไปเพื่อเราจะไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราจะไปกังวลกับเรื่องมือถือเรื่องติดต่อกับคนนั้นคนนี้ทำไมเรื่องเหล่านี้แหละมันเป็นนิวรณ์มันเป็นอุปสรรคขวางกั้นการภาวนาของเราโดยที่เราไม่รู้สึกตัวถ้าเราอยากจะไปภาวนาเพื่อทำจิตให้สงบเราต้องตัดสิ่งภายนอกออกไปให้หมดเนี่ยตอนนี้จิตของเรามันอยู่ภายนอกอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์อยู่ที่ลาภยศสรรเสริญอยู่ที่คนนั้นอยู่ที่คนนี้อยู่ที่เรื่องนั้นอยู่ที่เรื่องนี้มันจึงไม่สงบกันเราจึงต้องมาปลีกวิเวกกันมาอยู่ห่างไกลจากเรื่องราวต่างๆแต่มาเราก็ยังไม่ไหวเอาตัวเชื่อมต่อมาด้วยไอ้ตัวเอาโทรศัพท์มือถือมาด้วยมันก็ไม่ได้เหมือนมาพร้อมเดี๋ยวมันเปิดปั๊บมันก็ติดต่อกันถึงกันตลอดเวลาถ้าอยากจะเข้าข้างในนี้ต้องตัดตัวที่จะดึงให้ใจแล้วออกไปข้างนอกถือศีล8นี่ก็เป็นการตัดแล้วตัดไม่เราออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือนี่มันก็ต้องเป็นศีล9แล้วนะต่อไปผู้ที่จะมาบำเพ็ญจิตตภาวนาต้องถือศีล9แล้วศีล8ไม่พอศีล9ต้องเก็บมือถือไว้ที่บ้านอย่าเอามาใครจะเป็นใครจะตายช่างมันเถอะมันก็จะเป็นตายอยู่ดีแล้วเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้สมมติเรามาภาวนาตรงนี้แล้วคนที่บ้านตายไปเราก็ไปทำอะไรก็ไม่ได้อยู่ดีเขาก็ตายไปก็ปล่อยเขาตายไปเมื่อเราถึงเวลากลับไปเราก็ไปงานศพของเขาถ้าจำเป็นจริงๆเดี๋ยวคนเขาส่งคนมาหาเราเองอะ มาเรียกตัวเราเองเราไม่ต้องไปกังวลหรอกถ้าเราวิเศษจริงๆแล้วเขาเดี๋ยวเขามาหาเราเองเราไม่ต้องไปกังวลปล่อยเขาไปปล่อยเขาอยู่ปล่อยเขาตายไปถ้าเราไปมัวกังวลกับเรื่องของเขาจิตเราก็จะเข้าข้างในไม่ได้จิตก็เข้าสู่ความสงบไม่ได้ภาวนาไปกี่ปีก็มันก็เหมือนเดิมจิตเข้าข้างในไม่ได้ถ้าเราไม่ตัดข้างนอกจิตจะเข้าข้างในได้ต้องตัดข้างนอกตัดรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะตัดลาภยศสรรเสริญตัดคนนั้นตัดคนนี้ตัดสิ่งนั้นตัดสิ่งนี้อย่าไปคิดถึงเขาเลยอย่าไปรับรู้เรื่องของเขาเลยให้เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่กับป่ากับเขานี่อยู่กับเสียงยิ่งจักจั่นนี่อยู่ในปัจจุบันอย่าไปคิดไปปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นคอยควบคุมใจให้สักแต่ว่ารู้ให้สงบให้รวมเป็นหนึ่งเป็นเอกคตารมณ์ให้ได้แล้วใจเราจะมีความสุขนี่คือขั้นแรกของการบำเพ็ญก็คือสมถะภาวนาบำเพ็ญเพื่อให้ใจสงบขั้นตอนนี้เราก็ต้องบำเพ็ญให้มันชำนาญไม่ใช่สงบครั้งเดียวแล้วเราคิดว่าเราเก่งแล้วยังไม่ใช่เราต้องบำเพ็ญต่อไปเรื่อยๆจนเรามีความชำนาญที่เราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการโดยที่ไม่มีนิวรณ์มาคอยขวางกั้นต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้แล้วก็อยู่ได้นานสงบได้นานถึงจะเรียกว่ามีสมาธิได้สมาธิถ้าเรามีสมาธิได้สมาธิแล้วถ้าเราไม่ออกไปทางปัญญาในขั้นต่อไปเวลาที่ออกจากสมาธินี้ก็ถือว่าเราติดสมาธิแล้วพอเราแต่ตอนต้นนี้ถ้าเรายังไม่ชำนาญเราอย่าเพิ่งออกไปทางปัญญาเหมือนกับเราขับรถใหม่ๆเราก็หัดขับรถในที่ปลอดภัยในที่ไม่ค่อยมีรถราวิ่งไปวิ่งมาเราก็หัดขับจนกระทั่งเรามีความมั่นใจมีความชำนาญแล้วเราถึงจะขับออกไปตามท้องถนนใหญ่ต่อไปได้ตอนต้นนี้ขับให้มันชำนาญก่อนเปลี่ยนเกียร์เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหยุดขับหน้าถอยหลังอะไรให้มันชำนาญก่อนเวลามีอุบัติเหตุมีเหตุการณ์เกิดขึ้นฉุกเฉินก็สามารถหยุดรถได้อย่างทันท่วงทีขับให้มันชำนาญก่อนจนเรามีความมั่นใจแล้วเราค่อยออกไปตามท้องถนนการฝึกสมาธิก็เหมือนกันขั้นต้นถ้ายังล้มลุกคลุกคลานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างนี้ยังไม่ต้องกังวลเรื่องการไปเจริญปัญญามาเจริญสติให้สติมีกำลังแก่กล้าที่สามารถคอยควบคุมนิวรณ์ต่างๆให้ได้ก่อนสามารถดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้ทุกครั้งที่เราต้องการก่อนพอเรามีความชำนาญแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่เราเข้าได้แล้วทีนี้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็มาเจริญปัญญากันการเจริญปัญญาอย่าไปเจริญในขณะที่จิตสงบเพราะเวลาที่จิตสงบไม่ใช่เป็นเวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาพักจิตเป็นเวลาสร้างกำลังให้กับจิตสร้างอุเบกขาให้กับจิตเพราะการที่เราจะใช้ปัญญาเพื่อดับความทุกข์ละกิเลสตัณหาได้นี้เราจำเป็นจะต้องมีกำลังของจิตคือต้องมีอุเบกขาคือฝืนความอยากได้ฝืนความโลภความโกรธได้ถ้าไม่มีอุเบกขาหรือมีน้อยนี้เดี๋ยวจะสู้ความอยากไม่ได้สู้ความโลภสู้ความโกรธสู้ความหลงไม่ได้เวลาที่ปัญญาชี้บอกว่านี่คือความโลภต้องหยุดนี่คือความโกรธต้องหยุดนี่คือความอยากต้องหยุดแต่ถ้าไม่มีอุเบกขาพอก็จะหยุดไม่ได้เนี่ยดังนั้นการฝึกสมาธินี้จึงเป็นเรื่องสำคัญฝึกให้ชำนาญฝึกให้มีกำลังมากๆเวลาจิตสงบอย่าไปทำอะไรปล่อยให้มันสงบปล่อยให้มันนิ่งไปนานๆจนกว่ามันจะถอนออกมาจนกว่ามันจะเริ่มคิดปรุงแต่งถึงตอนนั้นละถึงเวลาที่เราจะเอาความคิดปรุงแต่งนี้มาคิดในทางปัญญาพิจารณาลาภยศสรรเสริญพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสพิจารณาบุคคลต่างๆเหตุการณ์ต่างๆว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทุกข์อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาดีกว่าไปยุ่งกับเขาแล้วเดี๋ยวต้องทุกข์ ไปยุ่งกับลาภยศสรรเสริญไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสแล้วเดี๋ยวจะต้องทุกข์เพราะเขาจะต้องเสื่อมไปหมดไปหรือเปลี่ยนไปแล้วเราก็ห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับลาภยศสรรเสริญอย่าไปยุ่งกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอเราไม่ยุ่งสิ่งเหล่านี้เราก็ไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้เราก็มาพิจารณาเรื่องที่ใกล้ตัวเราเข้ามาก็คือร่างกายของเราพิจารณาร่างกายของเรานี่ก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอนัตตามันเป็นของดินน้ำลมไฟเราก็ไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้มันถึงเวลามันก็ต้องแก่ถึงเวลามันก็ต้องเจ็บถึงเวลามันก็ต้องตายถ้าเราอยากให้มันไม่แก่เจ็บตายเราก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากถ้าเราไม่มีอุเบกขาเราก็จะหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถึงแม้ปัญญาจะบอกว่าความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามีสมาธิมีอุเบกขาเต็มที่แล้วนี่พอบอกให้หยุดปั๊บมันจะหยุดได้เลยบอกให้ปล่อยความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็จะปล่อยให้ร่างกายแก่ไปไม่เดือดร้อนกับความแก่ปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยปล่อยให้มันตายไปไม่เดือดร้อนกับความตายนี่แหละถึงเรียกว่าเป็นปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนปัญญาที่สามารถละตัณหาดับความทุกข์ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องเป็นปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนคือมีอัปปนาสมาธิปัญญาก็จะเป็นภาวนามยปัญญาไปปัญญาก็จะเห็นความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะไม่สวยไม่งามสกปรกน่าเกลียดน่ากลัวเวลาไม่หายใจแล้วต่อให้เป็นดาราภาพยนตร์นายแบบนางแบบก็ไม่มีใครอยากที่จะขออยู่ด้วยแล้วมอบให้กับสัปปะเลอฝากให้เป็นของขวัญให้กับสัปปะเหร่อไปทันทีเพราะตอนนั้นเริ่มเห็นว่าเป็นอสุภะแล้วแต่ตอนที่ยังมีลมหายใจนี้กลับมองไม่เห็นว่าเป็นอสุภะกันแย่งกันฆ่ากันตายขึ้นฟ้องศาลกันเพื่อแย่งร่างกายที่เป็นอสุภะนี้เพราะยังมีลมหายใจอยู่พอไม่มีลมหายใจแล้วไม่มีใครแย่งกันมีแต่จะยกให้สัปปะเหร่อกันไปนี่ก็คือเรื่องของปัญญาถ้าเราเห็นว่าร่างกายเป็นอสุภะนี้เราก็จะไม่ไปแย่งร่างกายกับใครจะยกให้สัปปะเหร่อไปจะอยู่คนเดียวได้อย่างสบายจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวแต่อย่างใดเพราะใจที่ไม่มีความอยากที่จะเสพกามนี้มันจะสงบมันจะเป็นอุเบกขามันจะสักแต่ว่ารู้มันจะเป็นนัตถิสันติปรังสุขขังมันจะมีเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือประโยชน์ที่เกิดจากการที่มีสมาธิแล้วค่อยมาเจริญปัญญาจะทำให้เราสามารถกำจัดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาที่เกี่ยวกับร่างกายได้แล้วพอเราผ่านทางร่างกายไปแล้วเราก็เข้าไปเกี่ยวไปดูกับปัญหาที่ยังมีอยู่ในจิตต่อไปจิตก็ยังมีปัญหาอยู่เพราะยังมีของล่อจิตล่อใจยังมีความสุขในจิตที่จิตยังติดอยู่ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขที่เจริญแล้วก็เสื่อมได้ก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจให้ปล่อยอย่าให้ไปอยากกับความสุขต่างๆความสงบที่มีในจิตไม่ว่าจะเป็นความสงบจากรูปฌานหรืออรูปฌานก็ตามก็ต้องปล่อยแล้วจิตจะมีความสุขมากกว่าเพราะจะมีความสุขที่เกิดจากการไม่มีความอยากที่เป็นความสุขที่แท้จริงอันนี้ก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะพาจิตปลดความทุกข์ต่างๆปลดความหลงที่ไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้เพื่อมาให้ความสุขกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดจิตก็จะปล่อยแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดกับอะไรจะไม่อยากกับอะไรแล้วก็จะได้ความบริสุทธิ์ที่เป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงท ที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดต่อไปก็คือความสุขของพระนิพพานที่เกิดจากการชำระความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยอำนาจของสติและสมาธิปัญญาที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นแล้วก็จะตัดความอยากทั้งหมดได้ตัดความโลภความโกรธความหลงได้เมื่อไม่มีความอยากความโลภโกรธหลงใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ความสะอาดบริสุทธิ์ของใจนี่แหละเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอันนี้ก็คือความสุขของพระพุทธเจ้าของพระอรหันตสาวกที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนี่เองเพราะว่าท่านเสพนิพพานังปรมังสุญญังท่านเสพความว่างท่านไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสท่านไม่ได้เสพลาภยศสรรเสริญท่านไม่ได้เสพร่างกายท่านไม่ได้เสพความสงบของฌานท่านเสพความว่างท่านไม่มีอะไรให้ต้องเสพความว่างนี่แหละเป็นความสุขที่แท้จริงความไม่มีความอยากกับสิ่งต่างๆก็จะทำให้จิตไม่เสพอะไรเสพกับความว่างเพียงอย่างเดียวจิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดไปเพราะของทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับถ้าไปเสพแล้วก็จะต้องทุกข์เวลาที่มันดับไปนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาศึกษาวิธีการบำเพ็ญจิตตภาวนากำจัดนิวรณ์ทั้งหลายที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นของการบำเพ็ญแล้วก็ศึกษาวิธีที่จะเจริญต่อไปหลังจากที่จิตสงบแล้วเจริญขั้นปัญญาเจริญวิธีกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจพอหมดแล้วก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออีกต่อไปไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไปก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและไปปฏิบัติแล้วผลที่ท่านจะได้รับก็จะเป็นผลอันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนเพราะผลนี้เกิดจากเหตุคือการปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่การเวลาไม่ได้อยู่ที่บุคคลว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ครองเรือนเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างประเทศจิตของคนทุกคนเหมือนกันหมดจิตที่จะหลุดพ้นได้ก็อยู่ที่เหตุที่เราจะต้องบำเพ็ญคือศีลสมาธิปัญญาถ้ามีศีลสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วก็จะของดตอบปัญหาใครอยากจะถามก็มาที่ศาลานี้มีไมโครโฟนให้ผู้ถามได้ถ้ายังไม่มีก็จะให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านส่งคำถามเข้ามาได้ถามก่อน คำถามฝากถามนะครับข้อที่1จิตกับใจคืออย่างเดียวกันหรือไม่คะ ถ้าอยู่คนละที่จิตอยู่ในโลกทิพย์แล้วใจอยู่ที่ไหน เป็นตัวเดียวกันนะจิตกับใจเพียงแต่ว่ามีสองหน้าที่ตัวหน้าที่หนึ่งก็คือรู้เป็นตัวรู้อีกหน้าที่หนึ่งก็ทำเป็นตัวคิดเป็นจิตกับใจนี่เราใจเรียกว่าเป็นตัวรู้จิตเป็นตัวคิดเนี่ยเวลาเราคิดนี่เราเรียกว่าจิตเวลารู้นี่เรียกว่าใจแต่มันก็เป็นตัวเดียวกันเหมือนทำสองหน้าที่เหมือนเรามีแขนสองแขนเนี่ยแขนซ้ายกับแขนขวาก็อยู่ที่เดียวกันมันเป็นอยู่ที่ร่างกายแขนซ้ายกับแขนขวาก็ออกมาจากทางร่างกายจิตกับใจมันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่ในโลกทิพย์ในที่เดียวกันแต่มันมีทำหน้าที่สองหน้าที่ตัวหนึ่งเป็นตัวรับรู้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งตัวคิดตัวคิดนี้ตัวสั่งนี้มันจะส่งกระแสจิตมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็มารับรู้ข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายมารับรูปเสียงกลิ่นรสไปส่งไปให้ที่ใจให้ใจรับรู้เมื่อใจรู้แล้วก็สั่งให้คิดตอบกลับมาว่าจะเอาอะไรกับรูปที่ได้เห็นถ้าชอบก็สั่งว่าไปซื้อมาเลยถ้าไม่ชอบก็ไปโยนทิ้งทิ้งถังขยะไปนี่คือผู้คิดคือจิตผู้รู้คือใจแต่เป็นตัวเดียวกันเป็นนามธรรมไม่ใช่รูปธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายนามธรรมก็คือเนี่ยตัวรับรู้ความรูปเสียงกลิ่นรสเรียกว่าวิญญาณตัวที่รับรู้ความรู้สึกที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เรียกว่าเวทนาตัวที่จำได้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสมีชื่อว่าอะไรนี่ก็เรียกว่าสัญญาแล้วตัวที่สั่งให้จัดการกับรูปเสียงกลิ่นรสนี้ก็เรียกว่าสังขารจะเอาไงดีจะเอาหรือจะให้อยากได้ก็ไปเอามาถ้าอยากจะให้ก็ยกมาให้เขาไปก็เราใช้สังขารตัวคิดปรุงแต่ง ข้อที่สองเคยมีคนพูดว่าเราไม่ควรสร้างบุญใหญ่เช่นเป็นประธานสร้างพระป่าสร้างกุฏิจะทำให้ตัดกรรมเราเร็วขึ้นทำให้อายุสั้นจริงหรือไม ่เรื่องตายนี่มันไม่ใช่เรื่องของการทำบุญตายเร็วตายช้ามันเรื่องของทำบาปมากกว่าคือชาติก่อนหรือชาตินี้ทำบาปมันก็ตายเร็วลองไปฆ่าคนดูสิเดี๋ยวก็ถูกจับไปลงโทษประหารชีวิตมันก็ตายเร็วแต่ทำบุญแล้วมีใครก็จะจับไปฆ่าหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่คิดด้วยเหตุด้วยผลเลยคิดกันแบบงมงายใครก็พูดว่าไงก็เชื่อกันไปเนี่ยใช้เหตุใช้ผลดูสิคนทำความดีมันจะตายได้ยังไงมีแต่คนทำความชั่วนี่มันจะตายง่ายกว่าคนทำความดี จากผู้ฝากถามท่านนะครับข้าพเจ้ามีความทุกข์เรื่องลูกชายเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุคาที่อยากเรียนถามท่านว่าลูกชายดิฉันตายแล้วไปไหนไปเกิดหรือยังวนเวียนอยู่ในที่แห่งไหน คือคนที่ตายไม่ใช่ลูกชายหรอกเป็นคนรับใช้ของลูกชายร่างกายนี้เป็นคนรับใช้ตัวลูกชายก็คือใจที่รู้ที่คิดเนี่ยใจที่รู้ที่คิดนี่ก็ไปตามบุญตามบาปที่ได้ทําไว้ช่วงที่ตายถ้าบุญมีกําลังมากกว่าก็จะพาไปสวรรค์ไปเป็นเทพไปเป็นอะไรต่างๆถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญก็จะดึงให้ไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างแล้วพอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ได้ร่างกายอันใหม ่มีคุณโออังคณาเรียนมานะครับว่าเพื่อนพระอาจารย์ที่ชื่อว่าโทนี่มาลานิโอเอ้ยเมลานิโอ โรเมโอไม่ใช่โทนี่โรเมโอ ไม่ใช่ครับเป็นเพื่อนพระอาจารย์มาประมาณ5ปีแล้วเขาบอกนะครับว่าได้เสียชีวิตเมื่อวันเสาร์ที่แล้วด้วยโรคมะเร็งในสมองนะครับครับก็ให้เรียนพระอาจารย์ครับ สาธุบทกรรมไปไปได้ร่างใหม่ไปเปลี่ยนร่างใหม่งั้นพยายามทำบุญเยอะๆจะได้ไปได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้าทำบาปก็จะได้ร่างที่เร็วกว่าเก่าเวลากลับมาเกิด คำถามจาก Facebook Live นะครับจากคุณอุบลลักษณ์นะครับการที่เราอยากไปทำบุญตักบาตรแต่ไม่ได้ไปคิดเฉยๆจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านอื่นๆบอกว่า พียงแค่คิดก็ได้บุญแล้วจริงหรือไม ่ก็ได้แต่เพียงแต่ได้แบบเหมือนกับน้ำค้างยังไม่ได้แบบฝนตกถ้าอยากจะได้ฝนตกก็ต้องไปทำเพียงแต่คิดมันก็มีความสุขแล้วแต่พอมันหยุดคิดความสุขนั้นก็หายไปแต่ถ้าไปทำแล้วมันจะอยู่ในใจนานกว่าพอเราทำแล้วมันจะอิ่มเอิบใจมีความสุขใจไปนานกว่าเฉพาะมากกว่าตอนที่เราคิดเฉย ๆคำถามจากคุณกมลทิพย์นะครับทำบุญให้เพื่อนโดยใส่ชื่อเพื่อนอย่างนี้เขาจะได้บุญไหมคะเงินเป็นเงินของหนูแต่เพื่อนอนุโมทนาบุญด้วยอย่างนี้เพื่อนจะได้บุญไหม เพื่อนไม่ได้บุญจากเงินของหนูที่หนูทำหนูเป็นคนเจ้าของเงินหนูก็ได้บุญส่วนนั้นไปแต่ถ้าเพื่อนเขาอนุโมทนายินดีเขาก็ได้บุญส่วนที่เขายินดีไปด้วยแต่เป็นคนละแบบเป็นบุญคนละชนิดกัน จากคุณขวัญจิตนะครับวิธีพิจารณาอาหารก่อนกินอาหารทำอย่างไรคะ ก็พิจารณาเพื่อให้ไม่ให้เราติดกับรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารไม่ได้กินด้วยความอยากกินกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อรักษาร่างกายเหมือนกับกินยาก็ต้องพิจารณาว่าอาหารนี่มันเวลาเข้าไปในปากแล้วมันก็ไม่น่าดูแล้วไม่น่ากินแล้วไปเคี้ยวกับน้ำไปถูกเคี้ยวถูกบดแล้วก็ผสมกับน้ำลายถ้าอยากจะดูหน้าตามันก็ลองคายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปใหม่ดูสิจะกินลงไหมอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะทำให้เราไม่ได้กินด้วยความอยากกินด้วยความจำเป็นกินเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้มันก็จะกินไม่มากมันก็จะกินพอประมาณพอรู้สึกอิ่มแต่ถ้ากินด้วยความอยากนี่มากขึ้นอิ่มแล้วมันก็ยังยัดเข้าไปจนร่างกายมันพองออกมากลายเป็นตุ่มไปเนี่ยเพราะกินด้วยความอยากถ้ากินด้วยความจำเป็นกินด้วยเหตุด้วยผลด้วยการพิจารณาว่าอาหารนี่มันไม่น่าดูไม่น่ากินเลยแต่จำเป็นจะต้องกินเวลามันเข้าไปในท้องนี่มันน่าดูไหมวิธีที่จะกินแบบไม่อยากกินก็เอาอาหารที่มันจะเข้าไปรวมกันในท้องนี้รวมกันในชามไว้ก่อนอาหารคาวหวานที่เราจะกินเนี่ยใส่ไปในชามแล้วคุกก็คนมันก่อนเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปในกระเพาะเพราะต่อไปมันเข้าไปในกระเพาะมันก็จะต้องไปคนกันใช่ไหมมันไม่ได้ไปเรียงลำดับกันใช่ไหมว่าอาหารนี่ย่อยก่อนอาหารนี่ย่อยทีหลังมันเข้าไปในท้องมันก็คุกกันไปเหมือนกับที่เขาถังผสมซีเมนต์เห็นไหมเขาใส่หินใส่ปูนใส่ทรายลงเข้าไปมันก็คุกกันไปจนกระทั่งกลายเป็นซีเมนต์ไปอาหารที่เราจะกินถ้าเราต้องการกินด้วยความจำเป็นไม่ได้กินด้วยความอยากเราก็ต้องคุกอาหารไว้ในชามเลยอาหารคาวหวานต่างๆเช่นแกงเผ็ดแกงจืดข้าวเปล่าผลไม้ขนมเค้กพิซซ่ากาแฟถ้ามันจะเข้าไปในท้องก็ให้มันเข้าไปในชามันนี้ก่อนแล้วเราก็คนมันเหมือนกับให้มันเหมือนตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วเราก็ตักเข้าไปกิน อย่างเจ้าคุณนอเคยได้ยินข่าวท่านไหมท่านรับประทานอาหารท่านให้มันบดกันท่านอาหารเจมันท่านทานพวกผักพวกข้าวพวกถั่วเนี่ยท่านให้เขาตำบดจนกระทั่งเป็นเหมือนกับเป็นก้อนเงี้ยแล้วก็หยิบก้อนเข้าไปเคี้ยวกินเข้าไปนั่นท่านกินด้วยกินเพื่อแบบกินยาเหมือนกินลูกกวาดเนี่ยลูกกวาดใช่ไหมยาที่เขาเอามาตำมาทำเป็นแล้วปั้นเป็นลูกๆ กลมๆแล้วกลืนเข้าไปท่านก็ฉันอาหารแบบนั้นนั่นแหละฉันแบบนั้นก็ฉันแบบฉันด้วยเหตุด้วยผลฉันเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้อยู่ไปแต่ไม่ได้ฉันด้วยความอยากฉันแบบนั้นเราจะไม่มีความอยากกินแต่ฉันเพื่อดับความหิวจริงๆเท่านั้นเอง จากผู้ฝากถามนะครับกรรมที่ไม่ได้เจตนาเช่นการนำธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ารูปพระพุทธเจ้าเอาไว้ใต้รูปครูบาอาจารย์แบบนี้บาปหรือไม่ ก็ไม่บาปแต่ไม่สมควรควรจะมีสติเวลาทำอะไรก็ต้องรู้จักที่ต่ำที่สูงอะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีปัญญา จากคุณใจบริสุทธิ์นะครับในระหว่างที่เรานอนเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปจนหลับตอนไหนไม่รู้จะถือว่าเราทำภาวนาถูกไหมครับ ไม่หรอกเป็นการหลับเป็นการนอนวิชัยวิธีภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นเครื่องกล่อมให้ใจหลับถ้าหลับแล้วนี้ไม่เรียกว่าเป็นการภาวนาเป็นการพักผ่อนร่างกาย จากคุณนิพพัฒานะครับหากญาติผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและมีโรครุมเร้าท่านมีความทุกข์และเศร้าใจเราพอจะมีทางใดให้ท่านได้มีหนทางวางใจได้เพื่อให้วาระสุดท้ายได้มีจิตที่สงบ ถ้าท่านชอบฟังเทศน์ฟังธรรมก็หาธรรมะให้ท่านฟังอยู่เรื่อยเดี๋ยวมีเดี๋ยวนี้มีพระเครื่องพระในเครื่องเปิดฟังได้พระเครื่องพระในเครื่องเดี๋ยวนี้เครื่องเล่น MP3 เนี่ยเขาใส่พระเข้าไปใส่คำสอนของครูบาอาจารย์มากมายก่ายกองเลยไปเปิดข้างเตียงให้ท่านฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถ้าชอบฟังถ้ามีธรรมะฟังแล้วมันก็จะทำให้จิตใจรื่นเริงจิตใจสงบจิตใจมีความสุขจิตใจก็จะไม่มาทุกข์ไม่มากังวลกับความเจ็บไข้ได้ปวดของร่างกายเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เทศเรื่องการอดอาหารก็เหมือนกันอดอาหารก็เป็นเหมือนกับการเจ็บไข้ได้ปวดทางร่างกายความหิวแต่ถ้าใจเราภาวนาเป็นพุทโธเป็นทำใจให้สงบเป็นใจก็จะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บของร่างกายความหิวของร่างกายเหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายเนี่ยฟังเทศฟังธรรมไปเถิดหรือภาวนาเป็นก็ภาวนาไปอย่าใจเราอย่าไปสนใจกับร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราปล่อยมันไปเราทำอะไรไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอเขาไปก็แล้วกันหมอเขาจะรักษาอย่างไรก็ปล่อยเขารักษาไปแต่เราต้องรักษาใจของเราหมอรักษาใจให้เราไม่ได้เราต้องรักษาใจของเราเองด้วยการฟังเทศน์ด้วยการทำใจให้สงบเนี่ยแล้วใจเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายจะมีความสุขไปขณะเดียวกันกับที่ร่างกายเจ็บหรือตายไป จากคุณใจบริสุทธิ์นะครับคนที่ฝากปัจจัยไปทำบุญกับผู้ที่เป็นสะพานบุญนำไปถวายผู้ที่นำไปถวายจะได้อานิสงส์เท่ากันกับผู้มอบปัจจัยหรือไม่ครับ ไม่หรอกได้บุญคนละอย่างบุญที่เกิดจากการให้ทานก็คือเจ้าของเงินจะได้ไปบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นก็เป็นผู้ที่เราเงินนั้นไปถวายให้อีกทีนึงและบุญมีอยู่10ประการทานก็เป็นบุญอย่างหนึ่งคือการเสียสละทรัพย์ส่วนการรับใช้ผู้อื่นเอาเงินของผู้นั้นไปทำบุญให้กับเขาไปส่งไปที่วัดเขาก็ได้บุญจากการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่น คำถามจากคุณเมย์นะครับทำไมเวลาดิฉันสวดมนต์แผ่เมตตาหรือไหว้พระในโบสถ์ชอบหาวน้ำตาไหลเป็นมานานมากจนถึงวันนี ้ก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันจะทำไงได้ล่ะรู้ไม่รู้มันก็ไม่รู้จะไปทำไงก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่ามันทำไมให้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีก็แล้วกันถ้าไม่ดีก็พยายามแก้ไขถ้าดีก็ทำต่อไป จากคุณณพลนะครับเคยอ่านตำราเจอมีความประมาณว่าถ้าเราคิดไม่ดีบ่อยๆให้หยิบยกทำขึ้นมาบริกรรมเช่นคิดว่าควายในใจคำว่าควายให้เอาคำว่าควายขึ้นมาบริกรรมว่าควายควายควายควายเช่นคิดเกลียดให้เอาคำว่าเกลียดขึ้นมาบริกรรมไปเรื่อยๆจนเกิดความสงบแล้วความคิดเหล่านั้นจะหายไปถ้าใจมันยังรู้สึกชอบใจพอใจกับความคิดที่ไม่ดีนั้นก็คือยังปฏิบัติไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าการบริกรรมพุทโธถ้าเริ่มสงบขึ้นมามันยังหายไปเลยเราเพราะฉะนั้นถ้าผมเลือกเอาคำบริกรรมที่เป็นกุศลย่อมดีกว่าถือว่าความคิดนี้ผมผิดไหมครับ ก็ลองไปพิสูจน์ดูก็แล้วกันถ้าทำแล้วได้ผลดีก็ทำไปใจสงบใจเลือกคิดไม่ดีก็ทำไป คำถามจากคุณมาองนะครับการที่คนไปร่วมลำวงรอบโบสถ์ได้บุญไหมครับ เขาจะได้ความสนุกสนานเป็นกามฉันทะเป็นความสุขทางโลกพอเวลาที่เขาไม่ได้รำวงเขาก็จะเศร้าขึ้นมาจะเหงาขึ้นมาแต่ถ้าคนที่ทำบุญแล้วเขาจะมีความสุขอีกแบบหนึ่งเวลาเขาไม่ได้ร้องไม่ได้รำวงเขาก็จะไม่รู้สึกเศร้าไม่รู้สึกเหงา จากคุณพี่แจ้นะครับโยมปฏิบัติธรรมตอนนี้โยมไม่ต้องท่องพุทโธแล้วพอเริ่มนั่งจิตก็ว่างเลยแล้วโยมก็นั่งดูความว่างเปล่าในจิตใจโดยมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ถูกไหมคะ ก็ถูกแต่ มันยังไม่ลงถึงฐานของมันมันยังไม่สักแต่ว่ารู้มันยังไม่ตกหลุมตกบ่อมันไม่รู้สึกเบาอกเบาใจสุขใจมันไม่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงต้องให้ไปถึงตัวนั้นถึงจะถึงเป้าหมายถ้ายิงเป้าอาจจะยังอยู่รอบๆ อยู่ยังไม่ได้อยู่เข้าไปตรงกลางเป้าอยู่ยังอยู่ที่ขอบนอกอยู่ที่เวลาเรายิงปืนนี่เขาจะมีเป้ามีวงกลมหลายวงวงใหญ่วงเล็กก็ไปเรื่อยๆที่ได้นี่อาจจะยังไปติดอยู่ที่ขอบของวงใหญ่อยู่ยังไม่เข้าไปถึงวงเล็กที่อยู่ตรงกลางถ้าวงเล็กที่ตรงกลางนี่มันจะร้องอ๋อมันจะร้องโอ้ยมหัศจรรย์ใจวิเศษมันจะไม่ต้องถามใครว่าเป็นยังไงมันจะไม่สงสัยว่าที่พุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนี่เป็นอย่างไรต้องให้มันไปถึงจุดนั้นให้ได้จะไปถึงจุดนั้นได้มันต้องใช้ อารมณ์ใดดึงเข้าไปเช่นคำบริกรรมพุทโธหรือการเฝ้าดูลมหายใจถ้านั่งเฉยๆดูความว่างมันจะไม่เข้าไปแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีมันอาจจะสร้างภาพสร้างอะไรมาหลอกเราก็ได้ถ้าไม่มีอะไรคอยกำกับควบคุมใจแล้วนั่งแบบนี้ก็น่าอันตรายเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเผลอก็อาจจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาได้หรือถ้าไม่อันตรายก็จะไม่ก้าวหน้ามันก็จะนั่งอยู่อย่างนั้นไป จากคุณปราณีนะครับเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเวลานั่งสมาธิเหงื่อออกมากหลังเปียกชุ่ม ก็อันหนึ่งเป็นเรื่องของสรีระของร่างกายเวลาท่านั่งนี่มันจะทำให้มันร้อนร่างกายมันร้อนกว่าท่านอนเวลานอนนี่ท่านอนมันจะร่างกายมันจะไม่ร้อนเหมือนกับท่านั่งอันนั้นนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจิตก็ได้จิตที่บางทีมันชอบอยากไปทำอะไรแล้วไม่ได้ทำถูกบังคับให้นั่งมันก็อาจจะเครียดขึ้นมาความเครียดนี่มันก็อาจจะสร้างความร้อนให้เกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็ได้ จะคุณพรานใหญ่นะครับศีลไม่ครบทำสมาธิได้ไหมครับ คือการทำสมาธิไม่ได้อยู่ที่ศีลครบไม่ครบหรอกเพราะว่าเรานั่งเฉยๆมันศีลมันครบอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมเวลานั่งสมาธิเราไปฆ่าสัตว์หรือเปล่าเราไปลักทรัพย์หรือเปล่าเราไปประพฤติผิดประเวณีหรือเปล่าเราไปโกหกหลอกลวงหรือเปล่าเราไปดื่มสุราหรือเปล่าเราไม่ได้ดื่มมันก็ครบอยู่แล้วอ่ะเวลานั่งสมาธิมันก็มีศีลอยู่แล้วที่มันจะสงบไม่สงบมันไม่ได้อยู่ที่ศีลมันอยู่ที่ว่ามันมีสติหรือไม่มีสติถ้าไม่มีสติควบคุมความคิดมันก็คิดไปเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่สงบแต่ถ้ามันมีพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็สงบยังต้องมีพุทโธหรือมีสติคอยกำกับให้ใจอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอย่างนี้ถ้าอยู่ดูลมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได ้คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามนะครับดิฉันเป็นสาวประเภท2แต่ดิฉันชอบทำกรรมฐานดิฉันเคยนั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวเย็นเหมือนน้ำแข็งมีความสุขมากๆบางทีนั่งสมาธิ1ชั่วโมงเหมือนนั่ง5นาที10นาทีแล้วบางทีนั่งสมาธิเหมือนเท้าจะระเบิดแตกออกจากกันเลยและมีท่านอาจารย์บอกว่าตัวดิฉันเป็นน้ำปรุงสักกลินคืออะไรคะดิฉันไม่เข้าใจแล้วดิฉันเป็นสาวประเภท2จะปฏิบัติแล้วมีดวงตาเห็นทำได้ไหมคะ ได้เหมือนกันจิตของคนเราทุกคนเป็นจิตเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นประเภท2หรือประเภท3มันก็เป็นจิตที่มีโลภโกรธหลงมีความฟุ้งซ่านมีความไม่สงบถ้าเราปฏิบัติแล้วทำใจให้สงบได้เราก็ได้ผลเหมือนกันจิตของคนทุกคนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนเชื้อชาติใดเป็นจีนเป็นไทยเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็เป็นจิตเหมือนกันปฏิบัติก็ใช้ธรรมของพุทธเจ้าปฏิบัติอันเดียวกันถ้าปฏิบัติถูกต้องเป็นสุปฏิปันโนก็จะได้รับผลเหมือนกัน คำถามจากคุณจุ๋มนะครับเพื่อนยืมเงินเราไปทำบุญแต่ไม่ใช้คือเราเพื่อนจะได้บุญไหมเจ้าคะ อ ๋ อไม่ได้หรอกเพราะเงินนี้เป็นของเราถ้าเข้ามาคืนเราเนี่ยก็ถึงจะได้บุญ คำถามจากคุณมีนานะครับช่วงหลังๆรู้สึกว่าตัวเองกำลังเหยียบเรือสองแคมอยู่ค่ะทางธรรมก็ยังไม่มีกำลังหรือโอกาสที่จะออกไปได้และทางโลกก็ทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างคิดจะทุ่มเทให้งานทางโลกก็ไม่กล้าเพราะห่วงว่าเวลาปฏิบัติธรรมเราจะหายไปแต่ถ้าไปทางธรรมเต็มที่ก็กลัวไปไม่รอดหรือบางครั้งก็รู้สึกเหงาอยากมีแฟนใหม่ พราะแต่ก่อนเราเคยมีแฟนมาเรื่อยๆแต่พอจะมีคนมาแนะนำคนให้รู้จักก็กลับกลัวว่าการมีแฟนจะแย่งเวลาเราไปอีกรวมถึงความทุกข์ที่ตามมาเพื่อนส่วนใหญ่ที่มีก็ไม่ได้ชอบมาวัดแบบเราเลยดูแปลกสำหรับคนอื่นทำให้รู้สึกสับสนมากค่ะอยากทราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าในช่วงเวลาที่เรายังสู้กับตัวเองแบบนี้เราควรวางใจทำอย่างไรดีคะเพื่อให้เราเดินต่อไปได ้ก็พยายามลดภารกิจทางโลกให้น้อยลงแล้วก็พยายามเพิ่มภารกิจทางธรรมให้มากขึ้นแบ่งเวลาให้กับการทำบุญกับการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นลดเวลาการหาความสุขหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองให้มันน้อยลงไปค่อยๆก็เรียกค่อยๆปรับไปจะทำแบบที่แบบหัวผ้ามันอาจจะไม่มีกำลังพอก็ต้องค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆลดไปลดทางด้านทางโลกแล้วก็เพิ่มทางธรรมขึ้นไปเอาเวลาที่ไปใช้กับทางโลกมาใช้กับทางธรรมแล้วต่อไปเราก็จะเพิ่มทางธรรมได้มากขึ้นไปตามลำดับแล้วทางโลกก็จะน้อยลงไปตามลำดับพอถึงเวลาหนึ่งเราก็รู้ว่าเราไปบวชได้เราไปอยู่วัดได้ จากคุณณพลนะครับการใช้โทสะความโกรธแก้ความหลงในสมาธิถูกต้องไหมครับ ไม่ถูกหรอกโทสะมันเป็นตัวที่ทำให้ไม่มีสมาธิอยู่แล้วไปใช้โทสะไม่ได้ต้องใช้สติใช้ปัญญาถ้าเป็นความหลงก็ต้องใช้ปัญญาเช่นหลงติดอยู่กับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าเป็นความทุกข์เพราะว่าเสพกามแล้วเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์มันเป็นเหมือนยาเสพติดสู้เลิกเสพดีกว่าแล้วพยายามมาหัดเจริญสติมาควบคุมใจให้สงบ ทางทีมงานแจ้งมาว่ามีประเทศเพิ่มขึ้นมาอีก1ประเทศคือสกอตแลนด์เป็นประเทศที่25ที่มีผู้ฟังธรรมผ่าน Facebook ครับคำถามหมดครับอาจารย ์มีใครอยากจะถามไหม จากคุณขจรศักดิ์นะครับหน้าที่ของคนเป็นที่มีต่อคนตายแล้วมีอะไรบ้างครับ คนตายคนเป็นก็ต้องเอาคนตายไปฝังหรือไปเผาไปกำจัดเสียเพราะถ้าปล่อยต้องไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไปดองไปบางคนก็เอาครูบาอาจารย์ไปดองในตู้แก้วอันนั้นก็เรียกก็แล้วแต่วิธีหายก็มีนะขโมยศพ คุณวิทยาถามว่าข้าพเจ้าไม่อยากได้นิพพานแต่อยากได้อิทธิฤทธิ ์ ขออธิบาย ก็ได้แต่อิทธิฤทธิ์นี่ก็ยังต้องทุกข์อยู่นะเพราะอิทธิฤทธิ์นี้ฆ่ากิเลสไม่ได้อิทธิฤทธิ์ก็ยังถูกกิเลสทำให้โลภทำให้โกรธทำให้หลงทำให้ทุกข์ได้อยู่แต่ถ้าได้นิพพานแล้วก็จะฆ่ากิเลสตัณหาได้หมดจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้ามีอิทธิฤทธิ์ก็ยังต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อย ๆคุณอนันต์นะครับถามว่าเรามีสมาธิแต่ยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิเมื่อออกจากสมาธิเราสามารถพิจารณาเกสาโลมาได้ไหมคะหรือต้องรออัปปนา ก็แล้วแต่พิจารณาก็ได้แต่ถ้าพิจารณาแล้วไม่ทำให้จิตเข้าสู่สมาธิที่ลึกกว่านี้ได้ก็อย่าเพิ่งไปพิจารณาดีกว่าสู้คอยใช้สติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดจะดีกว่าให้จิตให้ใจสักแต่ว่ารู้ให้อยู่กับพุทโธอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไปอย่าคิดปรุงแต่งปัญญานี้มันต้องปรุงแต่งด้วยความคิดแล้วถ้าปรุงแต่งไปมันก็จะสงบยากงั้นต้องหัดหยุดความคิดให้ได้ก่อนจะดีกว่าให้มันเข้าไปรวมสู่จุดที่ไม่มีความคิดเลยสักแต่ว่ารู้อัปปนาสมาธิพอเราเข้าถึงจุดนั้นได้แล้วต่อไปเราต้องการจะหยุดความคิดเมื่อไหร่เราก็หยุดได้เวลาเราจะพิจารณาปัญญามากน้อยเพียงใดก็ตามถ้ารู้สึกฟุ้งรู้สึกเหนื่อยเราก็หยุดได้แต่ถ้าเรายังเข้าไปในจุดนั้นไม่ได้เวลาไปทางปัญญาบางทีมันก็หยุดไม่ได้มันก็ฟุ้งได้แทนที่จะเป็นปัญญามันก็อาจจะกลายเป็นความฟุ้งขึ้นมาก็ได้ยิ่งถ้าเป็นไปได้ควรที่จะฝึกสติต่อไปจะดีกว่าให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาว่าไม่งั้นไปทางปัญญาก็ใช้ปัญญาไม่ได้ปัญญาบอกไม่ให้อยากแก่อยากเจ็บ อยากตายมันก็จะอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่อยากไม่ตายบอกให้มันหยุดมันก็หยุดไม่ได้เพราะจิตไม่มีกำลังที่จะหยุดมันเอาอีกข้อหนึ่งก็แล้วกันหมดแล้ว อีกข้อหนึ่งก็พอแล้วครับอาจารย์จากคุณกฤษดานะครับผู้ที่ได้ไปเกิดบนสวรรค์เมื่อยังไม่หมดบุญหรืออายุไขที่จะต้องไปเกิดบนสวรรค์แล้วจะสามารถจุติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้หรือไม่ คือเวลาที่กำหนดก็คืออยู่ที่เรื่องบุญกำลังของบุญถ้าเวลาตายไปมันก็ไม่สามารถอยู่ในร่างใช้ร่างกายได้จิตก็ต้องไปรับผลบุญถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปแต่พอผลบุญที่เราได้รับนั้นมันลดลงมาเท่ากับบาปเมื่อไหร่มันก็อยู่ในสวรรค์ไม่ได้มันก็ลงไปอบายไม่ได้มันก็กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่เอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ